Μικρός λαός και πόλεμα, δίχως παθιά και βόλια, για όλου του κόσμου το ψωμί, το φως και το τραγούδι. Κάτω απ' τη γλώσσα του κρατή, τους φόβους και τα ζητώ, κι αν κάνει πως τα τραγούδι ράγιζουν τα λιθάλια, κι αν κάνει πως τα τραγούδι ράγιζουν τα λιθάλια. Μικρός λαός και πόλεμα, δίχως παθιά και βόλια, για όλου του κόσμου το ψωμί, το φως και το τραγούδι, κάτω απ' τη γλώσσα του κράτη, τους φόβους και τα ζητώ, κι αν κάνει πως τα τραγούδι ράγιζουν τα λιθάλια, κι αν κάνει πως τα τραγούδι ράγιζουν τα λιθάλια. Έτσι λοιπόν, γεια σας. Σήμερα είναι η Ελληνοφρένεια της Πέμπτης. Ας είναι Τετάρτη. Δεν βαριέσαι. Όχι, το κάνουμε επειδή αύριο έχει απεργία και δεν θα είμαστε εδώ. Μεταφέραμε το αύριο στο σήμερα. Το λες και. Όχι, πισωγύρισμα λέγεται. Είναι αυτό, πισωγύρισμα. Είναι, έχει κάτι άλλο. Σχήμα προθύστερο, θα το πούμε έτσι. Με γρίφους μιλάς. Ναι, πάντα. Μίλα και ελληνικά να καταλαβαίνουν και οι φασίστες. Φέραμε το αύριο σήμερα, το σήμερα μεθαύριο. Τα αλλάζουμε λίγο. Ναι, ναι. Αύριο έχει απεργία. Γενική. Και ξεκινήσαμε με Ρίτσο γιατί σαν σήμερα 11 Νοεμβρίου του 1990 έφυγε από τη ζωή. Οπότε θα έχουμε και άλλους Ρίτσους μέσα στην εκπομπή. Ό,τι πρέπει νομίζω. Εν όψη Πολυτεχνείου, εν όψη μιας απεργίας. Καλό είναι που και που να καθαρίζουν και τα αυτιά. Και ξέρεις Αποστόλη, αύριο που έχει απεργία, τι γίνεται. Τι γίνεται μπράβο. Μας καλεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να ρωτήσεις. Να πάμε κατά του ΣΥΡΙΖΑ. Τι γίνεται. Όχι ακριβώς. Δεν γίνεται αυτό. Όχι, όχι. Δεν λέει ο ΣΥΡΙΖΑ να πάμε κατά των αντιλαϊκών μέτρων. Λέει αυτό που θα σου πω τώρα. Οι αγώνες απέναντι στις αντιλαϊκές, ακραία νεοφιλελεύθερες πολιτικές συνεχίζονται ακόμη πιο δυναμικά. Αχα. Ο ΣΥΡΙΖΑ τα λέει αυτά. Ποιος θα το πει. Κρατάω την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Διεκδικούμε τα θεμελιώδη δικαιώματά μας στην εργασία, την ουσιαστική επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων, τη διατήρηση κοινωνικού και αναδιανεμητικού χαρακτήρα της ασφάλισης, μπλα μπλα. Σήμερα, εν μέσω διαπραγματεύσεων, τα αιτήματα των εργαζομένων και συνελικά εργατική κινητοποίηση αποκτούν ιδιαίτερη κρισιμότητα. Λέει διάφορα τέτοια. Κρισιμότητα ή χρησιμότητα. Κρισιμότητα. Και μας καλεί όλους να δώσουμε δυναμική απάντηση αύριο. Ωραία. Τι θα μας περιμένουν τα ΜΑΤ. Δεν ξέρω. Στη δυναμική. Περίμενε. Δεν ξέρω. Μπορεί κάτι, να μην συμφωνεί η κυβέρνηση με τον ΣΥΡΙΖΑ. Άκου, επειδή μας καλεί ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Κάτι παραπάνω θα ξέρει. Να πάμε. Θα πάμε κάτω κατά της κυβέρνησης. Και, των μέτρων και των μνημονίων που έχει φέρει η κυβέρνηση. Τώρα, αν έχει φέρει η κυβέρνηση τα ΜΑΤ, δεν τα φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι άλλο. Όχι, δεν είναι. Ποια ΜΑΤ, μπορεί να μην έχει ΜΑΤ. Και να μην έχει ΜΑΤ. Να μείνουμε στην ουσία ότι μας καλεί ο ΣΥΡΙΖΑ κατά της κυβέρνησης. Εμείς το είχαμε κάνει και σποτάκι αυτό στη χθεσινή τηλεοπτική Ελληνοφρένεια, χωρίς να ξέρουμε ότι οι κομικοί του ΣΥΡΙΖΑ θα βγάλουν ανακοίνωση. Θα ακούσουμε πώς ακριβώς. Εμείς το είχαμε φτιάξει αυτό από την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν το είχαμε παίξει γιατί λέμε κάποια στιγμή αυτή. Τραβηγμένο. Επίσης το είπαμε σαν τραβηγμένο το φτιάξαμε. Ναι, και λέμε κάποια στιγμή όμως λέγαμε ότι αυτοί θα κάνουν αυτή τη βλακία. Δηλαδή θα επιτεθούν κατά της κυβέρνησης και θα μας καλέσουν στο δρόμο κατά των μέτρων που φέρνει η ίδια τους η κυβέρνηση. Και έκαναν το κωμικό και για άλλη μια φορά βγήκαν μπροστά από μας. Φτάνει πια. Όχι στα αντιλαϊκά μέτρα που συμφωνήσαμε. Όχι στα προαπαιτούμενα που ψηφίσαμε. Όχι στη φοροκαταιγίδα που φέρνουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί το λαό σε ξεσηκωμό κατά της κυβέρνησής μας. Όλοι στους δρόμους για να μην πτωχεύσει ο λαός. ΣΥΡΙΖΑ ενάντια στα μέτρα της κυβέρνησης. ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε εναντίον μας. Τώρα, αυτό είναι δικό μας. Είναι δικό μας. Ναι, αυτό είναι δικό, είναι δικό μας. Το ξέρω, αλλά τις διαφορές. Θα μπορούσε να το έχουν βγάλει. Το βγάλανε, σου διάβασα πριν. Και με σπότ εννοώ, και με σπότ θα μπορούσε. Ναι, εντάξει, απλά δεν προλάβανε. Έχουν τώρα με τον Μπανούς εκεί διάφορα θέματα. Έχουν τη διαπραγμάτευση. Ξανάρθαν στο Χίλτον οι άλλοι που δεν θα ερχόταν η Τρόικα ποτέ στα Υπουργεία. Όντως αυτό ήταν πολύ τυπική, το έχουν τηρήσει μέχρι στιγμής. Δεν έρχεται η Τρόικα στα Υπουργεία. Πάντα Υπουργεία αφενός και δεύτερον, πάντα Υπουργεία στο Χίλτον. Και εκεί γίνεται ό,τι είναι να γίνει. Τους διώχνουν μετά. Τώρα είστε τα υπουργεία πώς είναι. Ναι, χάρη. Μερικά υπουργεία δεν είναι καλά, δεν καλά. Ενώ το Χίλτον είναι καλύτερο. Το ξενοδοχείο αποφασίζει τη μοίρα των Ελλήνων. Πού άλλο να αποφασιστεί. Έχει κλειστή πισίνα. Θα μπορούσε ένα άλλο ξενοδοχείο με τα 666 αυτά που να είναι και πιο ρεαλιστικό σαν κόνσεπτ, γιατί το Χίλτον είναι πιο κυρίλε. Έχουν κλείσει. Αλλά άμα υπάρχει διάθεση, μπορεί σε οποιοδήποτε σουίτα ξενοδοχείο. Και χρήματα. Χρήματα υπάρχουν, οπότε. Το φτιάξαμε, το ακούσαμε το σποτάκι και άρα κατεβαίνουμε όλοι κάτω αύριο επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ. Με τα μπλοκ του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Εννοείται με τα μπλοκ του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε τώρα και διασπαστούμε και είμαστε από εδώ και από εκεί. Τουλάχιστον πάμε σαν ενωμένοι αριστερά. Καλά. Θα πάνε στο πάμε όσοι είναι να πάμε. Οι άλλοι στα μπλοκ του ΣΥΡΙΖΑ, εννοείται. Δεν το συζητώ. Έτσι κι αλλιώς κοινό είναι το αίτημα. Ναι, τελικά μου είναι το αίτημα. Πιο αριστερά είναι εδώ τη ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Μπογδάνο. Μη βρίζει. Το είπα απότομα. Συγγνώμη. Ακούγεται πολύ, πολύ βρώμικο. Πολύ συχαμένο ακούγεται είναι. Αυτό. Γιατί έτσι δεν μπορώ να κάνω κάτι διαφορετικό. Ναι, αλλά ακούει κόσμο, δεν μπορεί. Να το αποκρύψει. Ακούει κι άλλα. Ακούει κι άλλα. Πόσο να αντέξει αυτό ο κόσμο. Απογευματική τηλεοπτική ζώνη σε κανάλι τη παραλία. Έτσι να το πω. Να το φέρω μαλακά, λε. Φέρ το έτσι, φέρ το. Ναι, ναι. Όχι, τον Μπογδάνο ακούγεται καλύτερο. Απογευματική μονοπίθμενη ζώνη. Κάτι δεν ξέρω. Όχι. Απογευματική κανονική. Λοιπόν, ο Μπογδάνο. Λαϊκή απογευματική, α το πούμε. Λαϊκή απογευματική, εντάξει. Είχε πει αυτό ο Μπογδάνος που είχε πει για τη μάνα Φίσα. Και πέσατε να τον φάτε σιγά, τι είπε. Ήταν εράκος ο εγκληματίας, δεν ήταν εράκος ο δολοφόνος. Είπε δύο πράγματα και αφενός λυτή η μάνα Φίσα και έτσι όπως το συνέδεσε και η απέχθεια με την οποία μιλούσε, σε εισαγωγικά η λέξη απέχθεια, αλλά θετικός διακείμενος προς την μάνα Φίσα δεν ήτανε. Και βεβαίως ήταν πολύ θετικά διακείμενος προς τον Ρουπακιά που είπε για το ότι ήταν εράκος. Σε ανθρώπινο πάντα επίπεδο, ο δολοφόνος ήταν εράκος. Εμείς δεν έχουμε λυσάξει από εδώ πέρα με την, το παίζουν δίθεν αντικειμενικοί δημοσιογράφοι κτλ. Να, ορίστε, ένας που δεν είναι αντικειμενικός. Ναι, εντάξει, εγώ είμαστε υπέρ της υποκειμενικότητας. Εκτιμούμε την ειλικρίνεια, την καθαρή άποψη, ακόμη και αν διαφωνούμε με αυτή. Ωραία, τι πρόβλημα έχεις τότε. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με αυτό. Τι ήθελες, αντικειμενικός και είσαι αποστάσεις με τον δολοφόνο και τον φασίστα. Όχι, βέβαια. Είσαι αποστάσεις με την μάνα του δολοφονημένου. Μα του πέταξε μπουκάλι. Μα δεν του δεν πρέπει κάποιο το είδες, εσύ δεν το είδες ότι πέταξε μπουκάλι. Δεύτερη είπε φορά. Ψέμα. Όχι. Όχι, αλήθεια. Μα ήταν τα χέρια της λιτά για να μπορεί να του πετάξει μπουκάλι. Ήταν τα χέρια. Δεν θα μπορούσε να έχει μια χειροπέδα και η μάνα Φίσα. Θα μπορούσε. Ας πούμε. Ή να κατηγορηθεί μετά το μπουκάλι. Σύγησαν όλα τα συστημικά μέσα για αυτό το σκηνικό και μόνο ένα βγήκε να υπερασπιστεί το ανθρώπινο πρόσωπο του δολοφόνου. Επίσης, τα πλαστικά μπουκάλια σκοτώνουν. Δεν ξέρω, έχεις ακούσει τι γίνεται με όχι, τα πλαστικά μπουκάλια. Όχι, ο Πρετεντέρης δεν είχε σκοτώσει κάποτε. Από πέτρα για το μπουκάλι, στο γήπεδο. Ναι, ναι, δεν σκοτώνουν πάντα. Ήταν άδειο. Ήταν άδειο εκείνο. Ναι, ναι. Αυτό ήταν οπλισμένο όμως. Ήταν με νερό. Αυτό κινδύνευε. Γιατί. Του Πρετεντέρη ήταν άδειο. Αφήσανε. Αυτό προχτές όμως. Λάστιγε. Γιατί. Όχι, μάλλον αυτό την προηγούμενη εβδομάδα. Για την Κύπρο. Αυτό το και για το Πολυτεχνείο, επειδή έρχονται και μέρες Πολυτεχνείου. Τι θέση πήρε, υπέρ ποιον. Τι. Κατά. Τις γρατζουνιές που κάνουν στα τάγκ, φαντάζομαι. Όχι, όχι, όχι. Οι βρωμιαρέοι φοιτητές. Τι όχι. Βρωμιαρέοι δεν θα βγει ένας να πει, ας πούμε, για τα τάγκ. Τα τάγκ, δηλαδή, σε ποιο φανοποιείο. Το φανοποιείο, ας πούμε, τα βάψανε. Τα βάψανε. Και να σου πω, ο τουρίστας που θέλει να έρθει εκείνο το τρίμερο στην Αθήνα. Τι έκανε, ας πούμε. Δεν υπήρχαν και δεν μπορούσε. Οι νουνεχείς φωνές για να τα αναδείξουν αυτά τα θέματα. Αλλά με μια τώρα, για την αποκατάσταση. 40 τόσο χρόνων έρχονται σιγά σιγά και τα άλλα. Ποιο θα. Α, πάμε. Μαθαίνω ξανά, είπα ότι ο Πρωθυπουργός 17 Νοέμβρη, μια και είπαμε τώρα, θυμήθηκα τους Αμερικανούς, θα πάει στην Τουρκία. Είναι πάρα πολύ καλή ημερομηνία, διότι γνωρίζουμε ότι αφού μεγαλειωδώς γιορτάσουμε το Πολυτεχνείο, θα έχουμε πάντοτε υπόψη μας ότι τα αγνά παιδιά, και μιλάω πολύ σοβαρά, μέσα στο Πολυτεχνείο άνοιξαν το δρόμο με τις μεθοδεύσεις της CIA για να αλλάξει η δικτατορία στην Ελλάδα και να χάσουμε την Κύπρο. Τόσο απλά. Έτσι. Δηλαδή, σύμφωνα με αυτό το συλλογισμό, αν δεν ήταν τα αγνά παιδιά του Πολυτεχνείου να κάνουν τον ξεσηκωμό, ίσως δεν είχαμε χάσει τη μισή Κύπρο. Κατάλαβες. Ορίστε. Καμία εμπλοκή Αμερικάνων. Μπορεί κανείς να βγάλει Παπαδόπουλος Παναγία. Αυτά. Εννοείται. Μα θα πει κάποιος για τη Χούντα, αφού έχει ανθρώπινο πρόσωπο Ρουπακιά. Σωστό. Δεν λέγονται αυτά. Δεν να βυσοδομήσουμε κι εμείς. Αφού δίνει σημασία στη ζωή, έχει αν σου δίνει δικαίωμα, αν είναι ακραίο αυτό που λέει κάποιος, με την κοινή λογική ακραίο, όχι με τη δική μας τη λογική, που είναι 100 φορές ακραίο, με την κοινή λογική. Οπότε μπορούμε κι εμείς να βυσοδομήσουμε άνετα από εκεί και πέρα, γιατί ξύνεται στην κλίτσα του Τσοπάνη και θα είμαστε κι εμείς αχάριστοι αν δεν εκμεταλλευτούμε αυτή την κλίτσα. Ευκαιρία. Τίποτα για τη Χούντα δεν πρόκειται να ακούσει ποτέ από δημοσιογράφους, συναδέλφους που τηρούν πλαίσια και το διατυμπανίζουν την αντικειμενικότητα τις πολλές απόψεις που φιλοξενούν γενικώς ένα πολιτικός ορθό στυλ γενικότερο και το λένε κάθε μέρα αυτό με κάθε ευκαιρία. Δεν πρόκειται ποτέ να ακούσεις κάτι κακό για τη Χούντα, δεν πρόκειται ποτέ να ακούσεις κάτι καλό για τις κινήσεις, κινητοποιήσεις ομάδων, πληθυσμού σε αυτόν τον τόπο για τα αυτονόητα. Βεβαίως εδώ δεν άκουσες καλό. Και δρόμοι για τα... έχουν γίνει. Και δρόμοι, να τα λέμε. Ναι, τι έχουν γίνει δρόμοι. Είναι επί Χούντας. Δηλαδή έχουν γίνει και τα καλά. Είναι οι δρόμοι, είναι το χρέος που ήταν μηδενικό. Το επόμενο βήμα είναι. Το μηδενικό χρέος δεν ήταν. Όλα αυτά. Πολύ μηδενικό. Αν ψάξεις και δεις θα καταλάβεις πόσο μηδενικό ήταν. Έτσι λοιπόν αυτά τα αγνά παιδιά μέσα στο Πολυτεχνείο με αυτό που έκαναν. Άνοιξαν το δρόμο στη CIA γιατί ήθελε αφορμή η CIA και τη βρήκε μέσα από τις κινητοποίησεις. Άρα δεν κάνουμε κινητοποίησεις για να μην εκμεταλλευτεί η CIA όλο αυτό και κάνει. Αυτό βγάζει ως συμπέρασμα κάποιος από το Πολυτεχνείο. Και πριν από την, πολύ χρήσιμο πριν από την διαδήλωση και τη γενική απεργία να λες τις επάγματα. Ναι, και πολύ βολεύει. Και την επέτειο του Πολυτεχνείου που θα είναι και η πορεία του Πολυτεχνείου μεθαύριο. Όταν τρεις μέρες μετά το Ρουπακιά λες αυτό, σημαίνει ότι. Δεν συνάντησες μέσα στο μέσο που δουλεύεις αντίσταση, αντίρρηση, ούτε από την εργοδοσία, ούτε από συναδέλφους, ότι τι βλακεία είπες. Για να έρθει με πιο ακραία άποψη για συνολικότερο θέμα, σημαίνει ότι το χτύπημα στην πλάτη, αν δεν έχει δοθεί, και υπάρχουν πολλοί τρόποι που από τους πάνω ορόφους έρχονται τα μηνύματα στους κάτω ορόφους, ότι προκάλεσε, εντάξει, δεν μας ενόχλησε, γιατί αν είχε. Πήγε καλά εκπομπή εκείνη τη μέρα, ίσως. Αν είχε ενοχληθεί. Δεν είναι μόνο αυτό. Αν είχε ενοχληθεί, αυτά είναι θέματα και διοίκηση. Αν είχε ενοχληθεί η διοίκηση, θα είχε πιαστεί, αντιληφθεί, θα είχε έρθει το μήνυμα κάτω και δεν θα έβγαινε με έξτρα ακραία δήλωση επίσης για να την πει έτσι προς το έξω. Σημαίνει ότι πάμε πάρα πολύ καλά. Και γνωρίζοντας τα πώς δουλεύουν τα μέσα ενημέρωσης. Μπορεί και να κάνει αντάρτικο κατά τη διοίκηση. Δεν έγινε. Κανένα αντάρτικο κατά τη διοίκηση. Επειδή λοιπόν γνωρίζουμε πώς γίνονται τα θέματα, υπάρχει ένας συναγωνισμός στην κατηγορία βασιλικότερος του βασιλέως πολλές φορές και έτσι επιβιώνουν πάρα πολλοί συνάδελφοι σε μέσα ενημέρωσης. Τα ξέρουμε πάρα πολύ καλά, έχουμε περάσει, τα γνωρίζουμε. Έτσι θυμήθηκα τώρα. Για το Μαρινάκι δεν λέτε. Είναι το. Για το Μαρινάκι εσείς όμως. Το επόμενο. Γιατί έχουμε το Μαρινάκι αφεντικό. Όχι, αλλά δεν λέτε. Τι να γιατί κάνει τζι για το Μαρινάκι. Ναι, δεν λέμε είναι η αλήθεια. Μήπως λέτε για τον Κοντομινά. Δεν λέμε. Πας καλά, βουν το αφεντικό μας. Α, να τα. Μα για τον άλλον έλεγα. Άρα και αυτό τι. Ο καθένας του αφεντικού τα συμφέροντα εξυπηρετεί. Όχι. Αυτό είναι άλλη κατηγορία. Είπα άλλο, δεν είπα αυτό. Πάλι τον μπέρδεψα. Ακόμη και εσύ. Δεν είπα τι συμφέροντα, μάλλον τι εξυπηρετεί. Κάθε ένας που κάνει εκπομπή, δημοσιογράφος σε μέσο ενημέρωσης, είπα αυτό που λες, μπορεί να μην εξυπηρετεί άμεσα το αφεντικό, αλλά να αρέσει στα αυτιά του αφεντικού πάρα πολύ και να σε σιγοντάρει και να θες να πεις περισσότερο για να κατοχυρώσει τη θέση σου. Πιο ποταπά κριτήρια. Για το ένα ή δύο χιλιάρικα, δεν το πάω εγώ. Τι συμφέροντα μπορεί να εξυπηρετεί. Αστικό τύπο, φίλε Αποστόλη, καπιταλισμό. Με τα πίτουρα μπλέκουμε όλοι. Προσπαθούμε όσο γίνεται. Εμείς δεν λέμε εδώ ότι δεν εξυπηρετούμε συμφέροντα, αλλά προσπαθούμε όσο γίνεται. Να μην το κάνουμε έτσι όπως γίνεται αλλού. Και εν πάση περιπτώσει, επειδή η Ελληνοφρένεια υπάρχει κάποια χρόνια, δεν έχουμε ποτέ προδώσει αυτό που λέμε λαϊκά αιτήματα, ζητήματα. Αναδεικνύουμε εδώ από τον αναρχικό χώρο μέχρι τον θέματα και πέρα από τον κεντρό χώρο πολλές φορές και μόνιμα είμαστε στο πλευρό των πολλών. Τώρα, αν αυτό λειτουργεί ως άλοθη στα μέσα που δουλεύουμε, δουλεύουμε ή θα δουλέψουμε, δεν μπορούμε να το ελέγξουμε αυτό. Η άλλη λύση είναι φεύγουμε. Δεν υπάρχουμε πουθενά. Να πάμε. Αν θέλουμε να είμαστε. Να φύγουμε, Νίκο μου, να φύγουμε. Να σου πω, ναι. Τι καθόμαστε. Τι καθόμαστε, ναι. Είναι μεγάλη συζήτηση αυτή. Ξέρεις, μερικές συζητήσεις δεν γίνονται από το ράδιο. Γιατί τώρα είπαμε εμείς αυτά. Έχω κάποιους ωραίους φίλους εκεί στο Twitter. Που... Άρα πούμε για το τείχος μετά. Θες να πούμε για το τείχος του Βερολίνου που το έχω αφήσει. Που είσαι υπέρ, δεν κατάλαβα. Ναι, ναι, ναι. Το λέμε τώρα ενώ θα ακούμε το Ρίτσο που θα πάμε και στις πρώτες διαφημίσεις. Το τείχος του Βερολίνου. Κακώς έπεσε, έπρεπε να υπήρχε, να διαχωρίζει τους λαούς της Ευρώπης και να οριοθετεί το καλό από το κακό. Μέχρι να ακούσουμε το Ρίτσο και τις διαφημίσεις, θα έχουν γράψει στο Twitter. Θα το μοντάρω, μα θέλει να το έχω και καθαρό τώρα. Ναι, ναι, που το έτσι. 5 με 6 έτσι, φανατικοί φίλοι που στέκονται στα πολύ απλά, γιατί δεν μπορώ να πάω και παραπάνω, θα έχουν γράψει αυτά τα κλασικά που γράφουν αυτές τις μέρες. Μετά τις διαφημίσεις θα μιλήσουμε κανονικά για το τείχος. Σε ησυχία δεν αφήνει τον κόσμο, στην τσίτα. Όταν σφίγγουν το χέρι, ο ήλιος είναι βέβαιος για τον κόσμο. Όταν χαμογελάνε, ένα μικρό χελιδόνι φεύγει μέσα από τα άγρια γένια τους. Όταν σφίγγουν το χέρι, όταν σφίγγουν το χέρι, ο ήλιος ήλιος είναι βέβαιος για το κόσμο. Ο ήλιος είναι βέβαιος για το κόσμο. Όταν χαμογελάνε, όταν χαμογελάνε, ένα μικρό χελδόνι φεύγει μέσα από τα άγρια γένια του. Ένα μικρό χελδόνι φεύγει μέσα από τα άγρια γένια του. Όταν σκοτώνονται, όταν σκοτώνονται, όταν σκοτώνονται. Όταν κοιμούνται, 12 άστρα πέφτουν από τις άδειες τσέπες τους. Όταν σκοτώνονται, η ζωή τραβάει την ανηφόρα με σημαίες και με ταμπούρλα. Η ζωή τραβάει την ανηφόρα, η ζωή τραβάει την ανηφόρα με σημαίες, με σημαίες και με ταμπούρλα. Η ζωή τραβάει την ανηφόρα, η ζωή τραβάει την ανηφόρα με σημαίες, με σημαίες, με σημαίες και με ταμπούρλα. Η ζωή τραβάει την ανηφόρα, η ζωή τραβάει την ανηφόρα με σημαίες, με σημαίες και με ταμπούρλα. Η ζωή τραβάει την ανηφόρα, η ζωή τραβάει την ανηφόρα με σημαίες, με σημαίες, με σημαίες και με ταμπούρλα. Το μνημόνιο όπως το γνωρίσαμε και μας πόνεσε και μας δημιούργησε συνθήκες καταστροφής, ξεχάστε το. Δεν υπάρχει. Ούτε η Τρόικα υπάρχει, ούτε το μνημόνιο όπως το γνωρίσαμε υπάρχει. Είδες. Δεν υπάρχει ρε φίλος. Δηλαδή είναι λέμε, δεν τέλειο. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει μνημόνιο. Είναι το καλύτερο. Το έχουμε ξεχάσει όπως το είχαμε μάθει, είναι η αλήθεια. Να ευχαριστήσουμε τη Φωτεινή που χτες από τυχείο, όπου και δουλεύει, εργάζεται γιατί είναι διορισμένη. Στην εκπαίδευση μας έστειλε πολύ ωραία καλούδια τα οποία τα φάγαμε και εδώ, τα πήγαμε και στον Αλφα. Έφαγε κόσμος. Έφαγε κόσμος. Τα είσαι κοσμάκι. Μια κούτα έστειλε. Μια κούτα έστειλε πάρα πολλά. Ξοδεύτηκες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας γλύκανες. Ούτε μια ζυμνή φωτογραφία δεν είχε μέσα. Μάλιστα. Μια τσόντα, κάτι. Λοιπόν, θα δώσουμε τώρα στους πέντε που πώς θα το πάρουν. Πώς το ξεπετάς έτσι αυτό. Πρέπει να τελειώνουμε, ναι. Α, εντάξει. Ότι, μα δεν τελειώνει με σένα αυτό το θέμα. Α, πάντα θα πρέπει να συζητάμε αιώνες. Εντάξει, να σταματήσουμε. Να φημωθώ, να φημωθώ. Οι πέντε πρώτοι που θα πάρετε στο 211-200-8200 θα έχετε τη χαρά να κρατήσετε στο χέρι σας από αύριο και μετά το βιβλίο του Νίκου Μπογιόπουλου. Το καινούριο βιβλίο του Νίκου Μπογιόπουλου, του συναδέλφου φίλου. Για πόση ώρα μπορούν να το κρατάνε στα χέρια του. Για λίγο και μετά το πάρουμε πάλι πίσω. Όχι. Θα το κρατήσουν να το μυθώσουν. Τέλος. Μια φορά χάρισμα. Στα χέρια, για πάντα στα χέρια. Νίκος Μπογιόπουλος την άλλη φορά αριστερά. Οι εκδόσεις Καψιμή μάζεψαν ωραία άρθρα του συναδέλφου με ωραία θέματα. Συναδέλφου. Την κυβέρνηση. Είπα και φίλος, δεν είπα μόνο συνάδελφος. Την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη φορολογία, τον νεοφασισμό. Αυτά που καταπιάνετε, μελετάτε τεκμηριωμένα, τα έχουν μαζέψει. Οι πέντε που θα πάρετε τώρα έξω στην Ελισάβετ θα πάτε από αύριο σε εκδόσεις Καψιμή. Θα σας πω μετά τη διεύθυνση να παραλάβετε το βιβλίο. Ότι πρέπει αυτές τις μέρες. Τις αριστερές. Ναι, τις αριστερές δεν τις λες. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει. Στον Μπογδάνο. Όχι, στα συμφέροντα που εξυπηρετούμε. Βέβαιως, εξυπηρετούμε και εμείς. Εξυπηρετεί συμφέροντα, εγώ δεν εξυπηρετώ. Λαϊκά συμφέροντα. Αυτό είναι διαφορετικό. Είναι, κατάλαβες γι' αυτό. Για όλα υπάρχει μια απάντηση και ένα τέτοιο. Είναι μια μεγάλη συζήτηση. Δημόσιος λόγος μπορείς να πεις ότι παπάρα θες. Αυτό ακριβώς. Τι λες, η μισή κοίτα να δεις. Δεν πείθεις κανέναν. Όσοι είναι έτοιμοι δέχονται αυτό που έχεις πει και σε συμπαθούν. Οι άλλοι που σε αντιπαθούν, ό,τι και να πεις, πάντα θα βρίσκουν να λένε κατά. Οπότε συνεχίζουμε όλοι, πορευόμαστε κανονικά, διχασμένοι όπως πάντα, γιατί ποτέ δεν πρόκειται να ομονοήσουμε ούτε καν στα απλά. Για το κουκουέ στη Μυτιλίνη θα πεις. Το κουκουέ στη Μυτιλίνη, τι έκανε το κουκουέ στη Μυτιλίνη. Μου θυμίζεις λίγο, δεν έχω μάθει. που έσπασε την κατάληψη. Δεν ξέρω, βλέπω εδώ στα Twitter ότι έσπασε την κατάληψη. Μισό. Βλέπω εδώ στα Twitter. Δεν κατάλαβε λίγο και ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει κάτι με το Twitter δουλειά. Λοιπόν, ποια κατάληψη, τι είχε γίνει, κατάληψη πού? Είχε γίνει σε ένα κτίριο κατάληψη με του μετανάστε. Ποιο κτίριο ήταν αυτό, πιανού? Θες και εδώ? Όχι. Πιανού κτίριο, δεν κοίταξε. Πού άνοιγε, παιδί? Είδα εγώ την ιδιοκτησία. Πού άνοιγε το κτίριο? Δεν ξέρει που άνοιγε το κτίριο. Όχι, δεν ξέρω που άνοιγε το κτίριο. Άνοιγε νομίζω στο εργατικό κέντρο Λέσβου. Α, στο διάλο. Ναι, αφού ήταν δικό του. Α. Και πήγανε κάποιοι, κάνανε κατάληψη για να βάλουν μετανάστες και πήγανε του εργατικού κέντρου Λέσβου και λένε είναι δικό μας, βγάζουμε τους κάποιους, κρατάμε τους μετανάστες, δεν υπάρχει περίπτωση, πρόσφυγες, και συνεχίζεται η ζωή κανονικά. Α. Ναι, εφόσον με ρωτάς έτσι απλοϊκά. Κατάληψη γιατί έγινε? Για να φιλοξενήσουν μετανάστες. Α. Από ό,τι ξέρω, δεν ξέρω λεπτομέρειες, υπάρχουν στο Twitter. Όχι, ανακατάληψη γιατί έγινε? Γιατί είναι δικό του το κτίριο. Α. Γιατί, άρα η πρώτη κατάληψη τι έγινε, γιατί έγινε, αφού είχε ήδη μετανάστες μέσα, φιλοξενούνταν ήδη μετανάστες. Όταν ένα κτίριο ανοίξει σε κάποιον, οτιδήποτε γίνει μέσα, υπάρχει μια ευθύνη σε αυτόν τον κάποιον. Mm. Και εν πάση περιπτώσει, εσύ ως μάγκας και μπράβο σου, γιατί πολλές καταλήψεις τέτοιες και εδώ στο κέντρο της Αθήνας δίνουν λύσεις σε θέματα προσφύγων, πέρα από τα όσα κάνουν άπειροι φορείς, εθελοντές από όλο τον κόσμο στην πρώτη γραμμή και εδώ. Και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, πολλές καταλήψεις μαζεύουν τρόφιμα. Έχουμε κάνει πολλές φορές και εμείς retweet. Το λέμε όποτε μπορούμε και μας το κοινοποιήσουν. Αλλά εντάξει, κάντε να όχι σε κτίριο που ανήκει σε άλλον, γιατί δημιουργείται κάτι εκεί. Κάντε οπουδήποτε αλλού, ρε παιδί μου, άμα θέλεις, δεν είναι. Σε εγκαταλελειμμένα κτίρια συνήθως γίνονται αυτά για να πάρει και ανάσα το κτίριο. Να έχουμε στηρίξει και εμείς εδώ τη Βίλα Μαλίας παλιά. Θυμάσαι τι κάναμε και όλα αυτά. Ενδεχομένως και αν θεωρούσαν υποκριτική τη στάση του Κουκουέ και γι' αυτό σου λέει. Μην μου λες τώρα, δεν ξέρω. Εγώ δεν σου απαντάω Κουκουέ. Καταρχήν, εγώ δεν είμαι Κουκουέ, είμαι Κουκουσέ. Κομμουνιστικό Κόμμα Σοβιετικής Ένωσης. Εκεί είμαι γραμμένος. Έχει κλείσει αυτή η αντιπροσωπεία. Δεν νομίζεις, θα την ανοίξω εγώ. Θα την ανοίξω εγώ. Εγώ είμαι Κουκουσέ, να ξέρεις. Οπότε με απευθύνεσαι. Ρώταμε λοιπόν για το Κουκουσέ. Κουκουσέ, Κουκουσέ, Γιολάντα. Που λέμε. Ανόητος, το ξέρω. Βαθιά ανόητος. Απολύτικος. Εσύ λες Κουκουσέ, εγώ είμαι ανόητος. Εγώ το λέω αλήθεια. Αλήθεια το λες. Ναι, μάνα μου. Θα πάω και αύριο, θα πάω στο Πάμε αύριο. 10:30 νομίζω. Να γιατί δεν γινόμαστε Μονακό. Με αυτά και με αυτά δεν γινόμαστε Μονακό. Α, οι πέντε πήρανε κιόλα. Αυτά ξεπεβέβαια. Μετά θα το απαντήσω. Το Μονακό, στο Μονακό ήμασταν. Καταρχήν μην παίρνετε άλλο τηλέφωνο. Να πούμε αυτό για να μην ζαλίσετε. Πάρτε, άμα θέλετε να μιλήσετε στην Ελισάβετ για τον λόγο. Είναι ο κύριος Λιανός. Διάβασε τα ονόματα, να βρω λίγο εγώ τη διεύθυνση. Ναι, ναι, βέβαια. Αν θες να συμβάλλει στην εκπομπή δημιουργική. Είναι ο κύριος Λιάκος Ορέστης. Ο Πούλος Βασίλης. Πιο γρήγορα λίγο. Ο Βαρύ. Πιο γρήγορα και Στέφανε. Ναι, ναι. Η Ελευθερία Βαρυκμίδου. Σταμάτα, αγχώνομαι. Πιο γρήγορα. Ο Χεκίμο Γλουμαρίνος. Πιο γρήγορα. Και ο Βασίλης Σιδέρης. Λοιπόν, εσείς που ακούσετε τα ονόματά σας από αύριο και μετά, 10 με 3 είναι η ώρα. Τώρα αύριο είναι απεργία, δεν ξέρω, αφήστε το για μεθαύριο ή μπορεί και αύριο, δεν γνωρίζω. Ζωδόχ πηγής 55-57, εκδόσεις Καψιμή. Ζωδόχ πηγής 55-57, εκεί λίγο στα Εξάρχεια. Πάει και τον κόσμο στα Εξάρχεια και Μπογιόπουλος. Του Νίκου και Μπογιόπουλος, ναι. Λοιπόν, τι λέγαμε? Λέγαμε ότι θα ήμασταν ένα Μονακό. Ναι, ότι θα ήμασταν ένα Μονακό και το όνειρό μου είναι το προσωπικό να ήμασταν ένα Μονακό. Γενικώς υπάρχει μια, ακόμη και με το θέμα της Μυτιλήνης, το παρακολουθούσα και χθες στο Twitter. Υπάρχει, ρε παιδί μου, στα κάγκελα είμαστε όλοι. Αυτό μπορώ να καταλάβω εγώ. Καλό δεν το λες, γιατί δεν είμαστε για καλό λόγο στα κάγκελα. Τα κάγκελα δεν είναι κακά. Καλό είναι και έτσι θα έρθει λύση, δυστυχώς ή ευτυχώς. Αλλά δεν είμαστε για καλό λόγο και με το παραμικρό βγαίνουν όλοι στα κάγκελα. Και το δίκιο δεν ανήκει 100% σε έναν. Υπάρχουν και από εδώ δίκαια, γενικώς μιλάω τώρα. Υπάρχουν και από εκεί δίκαια. Κάποιοι έχουν την πλειοψηφία των δίκαιων με το μέρος τους. Και σίγουρα όταν ο άλλος νιώθει αδικία, δεν έχει δουλειά, φεύγει μετανάστης, όντως έχει δίκιο. Αλλά βλέπω τώρα και παιδιά προοδευτικά του αναρχικού χώρου και του σιριζέικου χώρου. Έτσι. Το βλέπω πως εκφράζει στο Twitter αλλά και από τις κουβέντες. Χαρήκανε που έφαγε ξύλο Κουμουτσάκος. Εγώ δεν χάρηκα που έφαγε ξύλο Κουμουτσάκος. Δεν μ' αρέσει να λύνουμε έτσι σε αυτή τη φάση τις διαφορές. Που δεν λύνεται και καμία διαφορά έτσι. Αν δεν επιτρέπουμε. Ο Κουμουτσάκος δεν έχει ασκήσει χαρήκα, βία με τις υπογραφές. Μισό. Ναι, ναι, ναι, έχει ασκήσει. Έχει ψηφίσει μνημόνια. Σωστό. Αν όμως στο δρόμο όποιον βλέπουμε που είναι διαφορετικός απέναντι, έχει ψηφίσει μνημόνια ή δεν συμφωνώ με την άποψή του, σηκώνω το χέρι και τον βαράω. Πες μου τη διαφορά από το Χρυσαυγίτη. Δεν έχει νόημα το επιχείρημα ακόμη. Θα φτάσουμε κάποια στιγμή, έχει φτάσει η ανθρωπότητα και η Ελλάδα σε επιχειρήματα τύπου παίρνω το όπλο, πάρε κάτω, στρατός από εδώ, στρατός από εκεί. Δεν ξέρω αν θα ξαναφτάσουμε, αλλά λύνονται και έτσι θέματα. Είμαστε σε μια τέτοια κατάσταση να λύσουμε έτσι τις διαφορές? Θα τις λύνουμε έτσι? Ο Άδωνης πήγε χθες να μιλήσει στο Βόλο. Δεν τον άφησαν 100 άτομα, μάλλον μίλησε πιο μετά κτλ. Εμένα δεν με ενοχλεί να μιλάει στην πόλη μου ο Άδωνης. Δεν με επηρεάζει καταρχήν, διασκεδάζω, αλλά πέρα από αυτό δεν είμαι εγώ το θέμα. Έτσι θα τα λύνουμε. Εντάξει. Αν τα λύνουμε έτσι, εντάξει, μπαίνουμε σε μια ζούγκλα όλοι, καταργείται τελείως η λογική και έχουμε μπει στο πλαίσιο χρυσαυγητισμού. Ποιοι δεν τον άφησαν όμως. Έχει σημασία γιατί με τους χρυσαυγητές προχθές στάθηκε τυχερός ο Άδωνης, ας πούμε. Δεν έφαγε. Ναι, ναι, τα εξετάζω και αυτά. Εγώ σου λέω ένα άλλο θέμα. Άμα είναι έτσι, δεν έχει νόημα κανένα επιχείρημα. Αυτό που έχει χυθεί πολύ αίμα και να συζητάμε και να διεκδικούμε και να λες την άποψή σου, να λέω κι εγώ και να νικάει κάποιος ή να χάνει έτσι, νομίζω σε αυτή τη φάση καλό είναι. Γιατί αν αρχίσουμε από τώρα τα μπουνίδια και διαφωνώ σε στέλνω, χωρίς λόγο, ξαναλέω, εγώ δεν είμαι κατά των επαναστάσεων και κατά των εξεγέρσεων και κατά των εντάσεων, αλλά να γίνονται με στόχο, με μαζικότητα, για να έχει και αποτέλεσμα. Αν είναι στο δρόμο οι πέντε να χτυπάνε τον ένα και να κερδίζουν οι πέντε, εννοείται, τι είναι αυτό. Έρχονται οι άλλοι πέντε την άλλη μέρα στον απέναντι και γίνεται αυτό. Δηλαδή έφαγε τις μπουνιές ο Κουμουτσάκος, την επόμενη μέρα πήγαν στους χρυσαυγίτες βουλευτές, βεβαίως αυτοί ξεκίνησαν πρώτοι το σκηνικό και αυτοί έχουν αλλάξει στο δρόμο τους όρους επικοινωνίας και δίνανε και αυτούς. Βγήκε κάτι? Τελικά όχι. Μια χαρά εξυπηρετεί βέβαια άλλα πράγματα να γίνουν. Άλλα πράγματα όσο απασχολούμαστε με αυτά. Συμφωνώ ότι εξυπηρετεί άλλα, όχι μόνο αυτό. Και έξτρα αστυνόμευση. Και γενικότερα δημιουργεί και άλλα. Θέλουν προσοχή όλα αυτά. Εγώ δεν καταδικάζω τη βία από όποιον προέρχεται σε καμία περίπτωση. Η ιστορία με τη βία έχει προχωρήσει. Αλλά με την καλή βία. Βάλτε σε εισαγωγικά τη λέξη. Αλλιώς δεν μπορεί να είναι. Είναι γιούρια. Ντου ο καθένας κατά του άλλου. Η ζούγκλα θα φαντάζει μπροστά σε αυτό παράδεισος. Δεν θέλουμε ζούγκρα, θέλουμε πολιτική ένταση, διάλογο, διαμάχη σε όρια. Ο εμφύλιος στην Ελλάδα ήταν η ανώτατη μορφή ταξικής πάλης. Εγώ δεν τον απορρίπτω. Δεν βάζω ένα χ, μην ξαναγίνει με χριστιανικό τρόπο. Τι χύθηκε αδερφός στον αδερφό που έλεγε και ο Βέγκος στην ταινία του Βούλγαρη. Μα είναι δυνατόν αδερφός. Έλληνες να του φεκάει. Μπράβο. Έλληνες να του φεκάει. Ναι, είναι. Γίνονται και αυτά στις. Και οι Γάλλοι οι αδερφοί και οι Ισπανοί οι αδερφοί έχουν γίνει κατά καιρούς. Όλοι αδερφές, αυτό. Ας καταλήξουμε. Τέλος πάντων. Έλεγε να βάλουμε ένα. Να πω ένα καλησπέρα, γιατί είναι μια κοπέλα που μου στέλνει. Τι, επειδή ακούω, έχω λατινικά σε μυαλό και ακούω ελληνοφρένη. Μόνο το Ρίτσο, μισό. Μόνο το Ρίτσο θα παίξουμε. Τα άλλα δύο βγάλε τα Νίκο. Μια καλησπέρα, Μαριάνθη. Αυτό. Έχει λατινικά και μπαίνει μέσα για μάθημα. Έπρεπε να το προλάβω. Να το πω τώρα, γι' αυτό ήταν έκτακτο. Το είπαμε. Λοιπόν, σαν σήμερα έφυγε ο Γιάννης Ρίτσος, να πάμε έτσι στις διαφημίσεις. Είναι, ξέρουμε όλοι ότι ο Επιτάφιος γράφτηκε, το κομβικό αυτό ποίημά του, μεγαλειώδες, όταν είχε δει τη φωτογραφία από την διαδήλωση των καπνεργατών το 1936, την είχε οριζοσπάσει στην επόμενη μέρα τότε. Είναι μια μάνα, θρηνή πάνω στο νεκρό γιο της. Τον είχαν βάλει συνάδελφοί του σε μια πόρτα που βρήκαν εκεί πρόχειροι. Αυτή η εικόνα λοιπόν ήταν το ερέθισμα για να γράψει τον Επιτάφιο Ρίτσος. Θεσσαλονίκη, Μάης του 1936. Μια μάνα, κατά μεσής του δρόμου, μυρολογάει το σκοτωμένο παιδί της. Γύρω της και πάνω της βουίζουν και σπάζουν τα κύματα των διαδηλωτών, των απεργών καπνοργατών. Εκείνη συνεχίζει το θρήνο της. Γιέ μου, σπλάχνο των σπλάχνων μου, καρδούλα της καρδιάς μου, πουλάκι της φτωχιάς αυλής, αν θέτεις ερμιάς μου. Πώς κλείσαν τα ματάκια σου και δεν χωρίς που κλαίω και δεν σαλεύεις δεν γρυκά. Φιλώ το παγωμένο σου χυλάκι που σωπαίνει κι είναι σαν να μου θύμωσε και σφαλιγμένο μένει. Μέρα Μαγιού μου νησέψες, μέρα Μαγιού σε χάνω. Ανοίξηγε που αγάπαγες κι ανεβαίνες απάνω. Στο λιακωτό και κοίταζες και δίχως να χορταίνεις άρμεγες με τα μάτια σου το φως της οικουμένης. Άρμεγες με τα μάτια σου το φως της οικουμένης. φωνή. Γλυκιά, ζεστή κι αντρίκια. Όσα όσα μύθε του γυαλού δεν φτάνουν τα χαλίγια. Και μου λέγες πως όλα αυτά τα ωραία θα είναι δικά μας. Και τώρα εσβηστείς και σβησέ το φέγγος η φωτιά μας. Και τώρα εσβηστείς και σβησέ το φέγγος η φωτιά μας. Τρόικα την επόμενη μέρα θα πάει από εκεί που ήρθε. Δεν αναγνωρίζουμε κανέναν εξωθεσμικό οργανισμό που δεν έχει καμία νομιμοποίηση, όχι από την ελληνική κυβέρνηση, ούτε καν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα λέει ο άνθρωπος, τα έχει περιγράψει όλα, τα έχει πει όλα. Να απαντήσω σε κάτι, επειδή βλέπω και γράφουν στα Twitter τα αγαπημένα μας. Ότι είπα εγώ για ιδιοκτησία, δεν κάνεις κατάληψη, ένα κτίριο που είναι ιδιοκτησία κάπου. Και μου λένε όλα τα κτίρια κάπου ανήκουν. Ναι, όταν το χρησιμοποιούν κάποιοι τώρα, και μάλιστα αυτοί κάποιοι είναι μέρος κινήματος ή το κίνημα εκεί στην περιοχή ή μέρος του κινήματος. Μπορεί να διαφωνείς με το πώς δρά αυτό το μέρος του κινήματος, όμως αυτό είναι, τι να κάνουμε. Με αυτή την έννοια λέω, σίγουρα όλα αυτά τα κτίρια κάπου ανήκουν. Δεν έχω αντίρρηση και μάλιστα όπως γίνεται και στο εξωτερικό, οι Δήμοι, αν είχαν μυαλό και εδώ στην Ελλάδα, γιατί έξω το κάνουν, να τα δίνουν σε καταλήψεις τα άδεια κτίρια, γιατί αποκτούν ζωή. Και προσφέρουν, μπαίνουν κάποιοι μετανάστες μέσα, σχολεία γίνονται, πνευματικά κέντρα εξελίσσονται. Δεν είμαι κατά, μ' αρέσουν. Μακάρι να έχει πολλές καταλήψεις η Αθήνα. Επίσης, ακόμη και αν διαφωνώ στο ιδεολογικό του. Δηλαδή, είναι κουφάρια τα οποία ναι, τα προσέχουν. Όταν όμως ένα δουλειές γίνονται στις καταλήψεις, δεν γίνεται αλλιώς. Ένα κτίριο λειτουργεί ακόμη και ως αποθήκη, ως χώρο συνάντησης κάποιες ώρες της μέρας, γιατί το συγκεκριμένο δεν έχει ανήκει σε κάποιον άλλον και το λειτουργεί όπως το λειτουργεί. Δεν το παίρνεις, γιατί δημιουργείται ένα θέμα εκεί. Και μετά διαμαρτύρεσαι κιόλα. Λοιπόν, εδώ... Αυτό το απλό. Καλά, κανείς διαμαρτύρεται. Ένας φίλος εδώ παρεξηγήθηκε. Λέει: εμείς οι υπόλοιποι της Ελλάδας να μην σας ακούμε, γιατί βιβλία μόνο για τους Αθηναίους. Έτσι. Όχι, δεν είναι μόνο για τους Αθηναίους. Όποιος θέλει μπορεί να πάρει, θα επικοινωνήσει με εκδοτικό οίκο να το στείλουν μετά. Το αν έχει συνεννοηθεί, το λες έτσι τώρα. Αυτό. Δεν έχω συνεννοηθεί, μάλιστα, να γίνει. Αποφάσισε όπως αποφάσισε, δεν κατάλαβα. Όχι, να έρθουν στην Αθήνα. Να έρθουν στην Αθήνα. Α, όχι. Επίσης θα πω μήνυμα που μου είπε ακροατής, γιατί λέγαμε πριν για τη βία και αυτές οι συζητήσεις όσο να είναι δεν γίνονται και από ραδιόφωνα, γιατί άλλα θες να πεις, άλλα λες, δεν καταλαβαίνει ο άλλος. Αυτό και μαζί να είμαστε πάλι δεν θα τα μπορούσαμε να τα καταλήξουμε σε κάποιο δρόμο επικοινωνίας τουλάχιστον. Υπάρχει αυτό το πολύ ωραίο ρητό ότι η βία είναι η μαμή της ιστορίας. Το λέμε υπάρχει. Μου συμπλήρωσε αυτός ο φίλος ακροατής ότι αρκεί να είναι έγκυος η ιστορία. Γιατί έτσι γενικώς βγαίνω έξω, βαράω πέντε μπουνιές και ξαναφεύγω όταν όλη η υπόλοιπη κοινωνία δεν θέλει ούτε καν στην απεργία αύριο να κατέβει, ή φοβάται, ή δεν θέλει να χάσει το μεροκάματο, ή νομίζει δεν βγαίνει τίποτα από αυτό, ή θέλει μέσα στην Ευρώπη να λυθούν όλα τα θέματα. Γι' αυτό ψηφίζει και τον Τσίπρα, για να μην του φέρει μνημόνιο και αφού το φέρει το καταπίνει ολόκληρο. Όντως δεν έχει νόημα έτσι. Νόημα είχε κάποτε όταν είχε ένα αποτέλεσμα. Βάλει το τραγούδι σιγά σιγά του Ρίτσου, να ακούσουμε λίγο την αρχή, με το οποίο πάμε και προς το τέλος. Τα λιανό τράγουδα είναι, Ρίτσος. Τα πήρε όλα Θοδωράκης και τα μελοποίησε μοναδικά. Και καλά έκανε. Και καλά έκανε. Καρτέρεμα λέγεται αυτό το τραγούδι. Ναι. Άντε να το ακούσουμε όσο μπορούμε. Θα μας πάει σε διαφημίσεις, μαγκαζίνο. Αύριο δεν θα είμαστε εδώ, θα είμαστε κάτω στους δρόμους. Καλό βόλι. Γεια σας. Σε σαρέντρο κι αυτή μέσα απ' τα σιδέρα μανούλα κι αυτή μακριά στα ξένα κάνουν πικρό να βάλουν τα χμανούλα και δεν γίνει φίλο λεφτά. Κάνουν πικρό να βάλουν τα χμανούλα και δε γέννη φίλο λευκάς. Έτσι με το καρτέρευα με το φίλοι.